matce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Wskazania żylaki nóg, przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. 17 minęła w programie trzecim Polskiego Radia. Przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki, do 19 jak zwykle, czwarty dzień maja. Mamy poniedziałek, mamy serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Ostatnie deszcze to kropla w morzu potrzeb. Na znacznym obszarze Polski mamy do czynienia z suszą hydrologiczną, informuje IMGW. Najbardziej stęsknieni klienci znów odwiedzają centra handlowe. W końcu jest co robić, można gdzieś iść. Nie jestem do końca przekonana, no, nie są nam w tym momencie potrzebne ubrania. Konkurs Chopinowski przełożony na jesień przyszłego roku. Susza hydrologiczna wciąż na znacznym obszarze Polski. Sytuacja tylko nieznacznie się poprawiła dzięki ostatnim deszczom, mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W województwie małopolskim, śląskim oraz podkarpackim poziom i przepływ wody w rzekach wzrósł, natomiast nadal jest on niski. Na 70 stacjach wodowskazowych przepływ określony jest jako niżówkowy. Na tych stacjach mamy do czynienia z suszą hydrologiczną. Najbardziej niekorzystna sytuacja jest na południu i zachodzie Polski w dorzeczu Odry. Dla rzeki zlewnie w województwie łódzkim, północnej części województwa śląskiego, opolskiego oraz części dolnośląskiego i lubuskiego IMGW wydał ostrzeżenia przed suszą hydrologiczną. Według prognoz po południu w całym kraju może padać deszcz, najintensywniej w centrum i na zachodzie. W nocy nad Polskę nadciągnie front atmosferyczny z opadami deszczu. Po tygodniach ograniczeń wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa powoli wraca normalność. Pacjenci od dziś znów mogą korzystać z rehabilitacji leczniczych, klienci robić zakupy w centrach handlowych, a miłośnicy książek wypożyczać je w bibliotekach. A w galeriach są ograniczenia. Tylko jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. Obowiązkowa dezynfekcja rąk oraz zasłanianie nosa i ust. No sądzę, że to jest dobry pomysł, bo w końcu jest co robić. Można gdzieś iść, bo tak to cały czas zamknięty w domu to jest masakra. Nie da się wytrzymać cały czas siedząc i chodząc w te same miejsca. Nie jestem do końca przekonana. No, nie są nam w tym momencie potrzebne ubrania. Do sklepów to raczej słabo wchodzić teraz, szczególnie, że nie wiadomo, co tam się dzieje. Ale idziemy teraz do sklepu. Ale jeżeli będzie na przykład dużo ludzi, to nie będziemy zostawać. Ja mam salon fryzjersko-kosmetyczny. Jesteśmy zamknięte. A zamknięte są też kluby fitness. Punkty gastronomiczne mogą serwować dania tylko na wynos. W Rzeszowie miejskie przedszkola i żłobki będą czynne od środy. Tego chcieli rodzice najmłodszych dzieci, tłumaczy rzecznik ratusza. Zgodnie z wytycznymi głównego inspektora sanitarnego, grupy mogą być maksymalnie 12-osobowe. To oznacza, że nie dla wszystkich dzieci wystarczy miejsca, mówi Maciej Chłodnicki. W 12 przedszkolach mamy więcej chętnych niż miejsc. I jeśli chodzi o pierwszeństwo w przyjęciu, bo mają pierwszeństwo rodzice, którzy pracują w służbie zdrowia, w formacjach mundurowych oraz w handlu. Tam, gdzie tych dzieci będzie rzeczywiście trochę więcej niż możemy przyjąć, będą musieli rodzice wypełnić takie oświadczenie odnośnie tego, gdzie pracują. No musimy wiedzieć, czy ktoś ma pierwszeństwo w przyjęciu dzieci, czy nie. W całej Polsce żłobki i przedszkola od środy mogą wrócić do zajęć opiekuńczych. Decyzja o otwarciu placówek należy do organu prowadzącego. Samorządy uzależniają decyzję od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa personelowi i dzieciom. HOPE 2020 to nazwa pierwszego polskiego respiratora. Gdy pandemia pokazała braki w szpitalach, szef firmy z Siemianowic Śląskich postanowił skonstruować urządzenie tanie i proste w obsłudze. W programie trzecim Polskiego Radia Marek Ciembroniewicz mówił, że wkrótce rozpoczną się oficjalne testy. To było pierwsze założenie, żeby było to dostępne i proste, szybkie do wykonania, ale również, żeby to nie było urządzenie, które może zastąpić respirator, może wspomóc, tylko to ma być w pełnym tego samego znaczeniu respirator. Kolejna rzecz, która przyświecała mi, żeby zrobić urządzenie bardzo intuicyjne, żeby osobie kręgu medycznego nie zajęło wprowadzenie więcej niż kilkanaście minut do 20 minut. Marek Ciembroniewicz dodał w rozmowie z Trójką, że w związku z pandemią koronawirusa procedury dotyczące certyfikacji tego urządzenia mogą zostać znacznie skrócone. 750 tysięcy euro na opracowanie szczepionki przeciwko koronawirusowi przekaże Polska. Poinformowano o tym podczas międzynarodowej konferencji darczyńców poświęconej metodom leczenia. Globalna konferencja odbywa się w formie wideo. Jej celem jest zebranie 7,5 miliarda euro. Organizatorami są Unia Europejska, a także kraje spoza wspólnoty, Wielka Brytania i Norwegia oraz Japonia, Kanada i Arabia Saudyjska. Nieobecność publiczności podczas koncertów była głównym powodem przełożenia konkursu pianistycznego na przyszły rok. powiedział w programie drugim Polskiego Radia dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Artur Szklener. O przełożeniu imprezy zdecydowano po konsultacjach z ministrem zdrowia oraz głównym inspektorem sanitarnym. Konkurs szopenowski to jest olbrzymia tradycja nie tylko wykonawstwa, ale też szczególnego związku muzyków z publicznością. Z tego co wiemy w tej chwili, co relacjonował minister Szumowski, to jest możliwe tak zorganizować tego typu wydarzenie, aby bez publiczności mogło się ono odbyć. Natomiast dla muzyki, dla muzyków, dla nas słuchaczy byłoby to swego rodzaju katastrofą. Przede wszystkim z punktu widzenia żywego kontaktu z muzyką. Konkurs odbędzie się od 2 do 23 października 2021 roku w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po 17:00 sport. Adam Malecki. Piłkarze wracają do życia zawodowego, sportowego, do kopania piłki. A tego wszystkim bardzo brakowało, przyznaje Paweł Wszołek z Legii Warszawa. 2 miesiące byliśmy w domach, oczywiście trenowaliśmy każdy indywidualnie. Wiadomo, że tęskni się za tą szatnią, za tym wszystkim, za tymi uśmiechami. Teraz mamy tą możliwość, żeby wrócić. Na pewno jest to jakiś krok naprzód, ale wiadomo, najważniejsze tutaj, żeby czuć tą piłkę. Bez czucia piłki ani rusz, nawet w Ekstraklasie. A pierwsze mecze ligowe mają zostać rozegrane już 29 maja. Dzisiaj większość klubów przeprowadzało testy na koronawirusa. Jutro pierwsze treningi. Tak też będzie w Łodzi, gdzie w ŁKS-ie pojawił się nowy trener. Kazimierza Moskala zastąpił Wojciech Stawowy. Zadanie czeka go niełatwe. Do pracy przystępuje w roli strażaka. Trzeba w końcu gasić pożar, bo też ŁKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli ze stratą 5 punktów do przedostatniej Arki. Czy Stawowy okaże się zbawcą? Ocenia były bramkarz łódzkiego klubu sportowego i reprezentacji Polski Jarosław Bako. To się dopiero okaże, czy zaszkodzi, czy pomoże. Czasami efekt nowej miotły zadziała, na dwoje babka wróżyła i trudno wyrokować, bo nie ukrywam, że ŁKS grał dobrze, no tylko brakowało wyników. Stawowy podpisał kontrakt do końca czerwca 2022 roku. Testy na obecność koronawirusa na szeroką skalę przeprowadzili w Niemczech, w 2 najwyższych klasach rozgrywkowych. Władze Ligi Piłkarskiej poinformowały o wykryciu 10 przypadków zakażenia w 36 klubach. Badania przeprowadzano nie tylko u piłkarzy, ale również u członków sztabów szkoleniowych i medycznych. W środę ma dojść do spotkania kanclerz Angeli Merkel z ministrami sportu poszczególnych landów. Tego dnia prawdopodobnie znana będzie data wznowienia rozgrywek. Pierwsze kroki ku normalności stawiają także tenisiści. W wielu krajach Europy, w tym Polsce, wchodzą w życie przepisy częściowo łagodzące restrykcje. W naszym kraju dotyczą one zarówno wyczynowych sportowców, jak i amatorów, mówi Tomasz Iwański, główny trener Polskiego Związku Tenisowego, który jest też szkoleniowcem Kamila Majchrzaka. Zniesienie ograniczeń dotyczy tylko obiektów otwartych, w związku z tym mam nadzieję, że pogoda dopisze i z jednej strony modlimy się o deszcz, a z drugiej strony byłoby fajnie jednak, jakby nad kortami nie padał. Tak czy inaczej, dzisiaj również pierwszy trening na otwartych kortach większości naszych czołowych tenisistów. Od dziś sportowcy amatorzy mogą korzystać z boisk na świeżym powietrzu. Otwarte zostaną też strzelnice, stadniny konne, czy też tory kartingowe. A kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Barbara, wróciłem. No, powiem ci, sklepy już otwarte i wszędzie dobrze, ale w Media Expert najlepiej. Dlaczego najlepiej, Marian? Jak to dlaczego? Bo jest taniej nawet o 70%. Wielkie otwarcie sklepów Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony, pralki, lodówki, zmywarki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotex Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Przypominamy,

Osoby chorujące, mówimy o osobach z zapaleniem płuc. Osoby zakażone to nie tylko ta grupa ciężka, to są również lekkie, z lekkimi objawami. No i dochodzą do tego dzieci. Tutaj jest dość pozytywne, że niektóre prace wskazują, że dzieci nie szerzą jednak mimo wszystko choroby. Po tym weekendzie majowym, pana zdaniem, możemy obserwować pewien wzrost liczby zakażonych? Dopiero po weekendzie, ale raczej niewielki. Po weekendzie w zasadzie będziemy obserwować dopiero w piątek. Cały czas, jak pan wie, panie profesorze, trwa ta dyskusja o liczbie testów. Czy mnie za mało? Nadal uważa pan, że nie ma sensu testować masowo? Przypomnijmy, testujmy przypadki podejrzane te z objawami. Testowanie ma o tyle sens, jeżeli ma konkretny cel. Naszym celem było wychwycenie wszystkich przypadków, które mają zakażenie, żeby zamknąć jak gdyby w kokonie całą grupę, która się z nimi zetknęła. Testowanie może mieć sens wtedy, gdybyśmy używali osocza jako leku. Wtedy sprawdzamy, czy osoby mają przeciwciała i czy ten poziom jest wystarczający. Ale sztuka dla sztuki to nie jest najlepszy pomysł. No ale często słuchacze komentujący, piszący do mnie mówią tak, że to jest kwestia po prostu rachunku prawdopodobieństwa. Szybciej trafimy na koronawirusa, testując 1000, a nie 100. Prawda? I wtedy skutecznie izolujemy. Problemem jest, że na koronawirusa to my trafimy wtedy, kiedy będziemy mieli objawy. Testy genetyczne mają to do siebie, że wykrywają dopiero w momencie, kiedy są objawy, a właściwie nawet 2 dni później. A testy serologiczne są w ogóle w tym wypadku bez sensu, bo dopiero po wytworzeniu przeciwciał można wykryć. Jesienią, zimą przyjdzie druga fala, tak jak to przewidują naukowcy w Stanach? Niekoniecznie. A na czym opiera pan swój optymizm? We wszystkich krajach europejskich, z wyjątkiem Szwecji, Wielkiej Brytanii, już obserwuje się spadek. I to spadek bardzo istotny. W momencie, kiedy taki spadek zaczyna się do poziomów, w niektórych już do 1/4 liczby dotychczas występujących przypadków, to wskazuje, że mogą się skończyć zakażenia, zanim w ogóle stanie się cokolwiek więcej. Problem będzie, jeśli będą docierały z innych krajów, gdzie albo sobie nie poradzą, albo będą z opóźnieniem dużym. Wspomniał pan o Szwecji, pewnie obserwuje pan nadal rozwój wypadków w tym kraju. W tej chwili w Szwecji ponad 22 tysiące zakażonych, blisko 2700 zgonów. Podjęli ryzykowną, błędną strategię? Widać. W końcu Szwecja jest krajem o ludności mniejszej niż Polska i wystarczy porównać te dwa parametry. Czy po tym, co wiemy dziś, można wysnuć taką teorię dotyczącą odporności poszczególnych populacji, nacji? Są takie, które epidemie znoszą nieco łagodniej? Raczej nie należy takich teorii wysnuwać. Ja wiem, że pojawiło się mnóstwo różnych teorii, iluś szczepów. Różnice są w dwóch elementach. W strukturze danej populacji oraz wprowadzonych działaniach przeciwko szerzeniu się tego wirusa. Wyobraża pan sobie, że Polacy w tym roku, może w sierpniu, może tylko w kraju, może w sposób ograniczony, ale jednak pojadą na wakacje? To będę mógł powiedzieć dopiero w piątek, kiedy będzie wiadomo, czym się skończył okres świąteczny, jak zachowało się społeczeństwo, czy były zachowania ryzykowne. Ponieważ wiadomo, że do samego szerzenia jako do szerzenia wcale nie potrzeba wielu zakażonych osób. Jeżeli się wymkną, spod kontroli, dlatego staramy się utrzymać jak najmniejszą liczbę, by łatwiej kontrolować, to wtedy pojawi się dopiero problem. To się stało we Włoszech, jak pan pamięta, moment zwolnienia uczniów przy równoczesnym niezamknięciu obiektów turystycznych, właściwie restauracji i tego typu historii. Tak, i wtedy to wszystko rzeczywiście wybuchło. Profesor Włodzimierz Gut był państwa gościem, wirusolog. Dziękuję panu za rozmowę, za spotkanie. Dziękuję. Do widzenia. Do usłyszenia. 20 minut po 17. Studio Buffo i piosenka domowej roboty. Piszesz mi w liście, że kiedy pada, kiedy nasturcje na deszczu mokną. Siadasz przy stole, wyjmujesz farby i kolorowe otwierasz okno. Trawy i drzewa są takie szare, barwy popiołu przybrały nieba. Ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowa twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Za siódmą górą, za siódmą rzeką swoje sny zamieniasz na pejzaże. Niebem się wlecze wyblakłe słońce, oświetla ludzkie wyblakłe twarze. Trawy i drzewa są takie szare, barwę popiół przybrały nieba. W ciszy tak smutno szepce zegarek o czasie, co mi go nie potrzeba. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie tęcza malowana twoją kreską. Więc chodź, pomaluj mi życie, niech świat mój się zarumieni. Niech mi zaśni w pełnym słońcu kolorami całej ziemi. Więc chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Niech na niebie stanie. To studio Buffo. 23 minuty po godzinie 17. Niemieccy politycy socjaldemokracji domagają się usunięcia amerykańskich głowic atomowych. Uważają, że ich obecność na terytorium Niemiec nie zapewnia bezpieczeństwa, a raczej jest narzędziem Waszyngtonu do prowadzenia bardziej konfrontacyjnej polityki. SPD jest koalicjantem chadecki i CDU, a ta tego zdania nie podziela. Dlaczego teraz dochodzi do sporu w niemieckiej polityce na temat obecności amerykańskiej broni atomowej w Niemczech? O tym Michał Żakowski. Najpierw była propozycja Ministerstwa Obrony Niemiec o wymianie floty samolotów bojowych, myśliwców wielozadaniowych. Jej szefowa Annegret Kramp-Karrenbauer przedstawiła ją w końcu kwietnia. To jest propozycja Departamentu Obrony, abyśmy mogli podjąć kolejne kroki w kierunku zamówień. Miałyby odejść stare Tornada, siły powietrzne, kupiłyby prawie 140 nowych maszyn, produkcji europejskiej Eurofighterów i amerykańskiej F-18. Te ostatnie mogłyby przenosić amerykańskie pociski nuklearne. Propozycję ministerstwa natychmiast skrytykował Tobias Plüger z lewicowej Die Linke. Nadszedł czas, aby w końcu zrezygnować z udziału nuklearnego. To szansa na zmianę systemów uzbrojenia. Wczoraj Rolf Mützenich, lider socjaldemokratów w Bundestagu, na łamach dziennika Tageszeitung mówił o tym, że amerykańska broń atomowa nie jest potrzebna, bo nie zapewnia bezpieczeństwa, a wręcz przeciwnie. Poparła go inna polityk SPD, pisząc na Twitterze, że nie dość, że broń ta nie jest celem dla niemieckiej polityki, to uczestniczenie w tym systemie obrony bardzo dużo kosztuje. Co się dzieje w polityce niemieckiej na kilka dni przed 75. rocznicą obalenia III Rzeszy? Rozmawiałem o tym z Olgą Doleśniak-Harczuk, dziennikarką zajmującą się Niemcami w Nowym Państwie i Instytucie Staszica. ta opinia się przenosi na opinię publiczną, na Niemców. Czy Niemcy by poparli SPD, czy to już by był kompletny upadek tej partii? To znaczy, to oczywiście zależy od tego, jak rozkładają się sympatie polityczne. Dzisiaj te sympatie polityczne większości Niemców jednak są po stronie partii chadeckich, partii, które są konserwatywne i partii, które jednak zawsze stawiały na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi. Tutaj w mediach niemieckich spotkałam się z taką opinią, że to podejście SPD, część SPD jest o tyle naiwne, że przecież ani Chiny, ani Rosja nie uczyniły jakichkolwiek kroków ku temu, żeby się rozbroić, pozbyć broni atomowej, więc dlaczego Niemcy miałyby ryzykować swoje bezpieczeństwo i rezygnować z tej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi i również w ramach NATO, bo przecież ten potencjał atomowy, o którym mówimy, to są nie tylko Niemcy, ale to jest kilka państw europejskich. Nie jest to kwestia, o której się mówi, nawet jak odbywają się przecież manewry związane z przenoszeniem tych głowic, gdzie myśliwce przenoszą atrapy bomb. To nie jest kwestia, o której się jakoś głośno mówi, to nie jest bardzo medialne, no to jest coś, co realnie się odbywa. Chyba warto powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, te słowa padają w przededniu rocznicy obalenia III Rzeszy, między innymi właśnie przez Amerykanów. To znaczy tak, tylko że warto zaznaczyć, że jednak sami socjaldemokraci są również bardzo podzieleni w kwestii broni jądrowej, ponieważ jest część partii socjaldemokratycznej, która zdaje sobie sprawę z tego, że bezpieczeństwo Niemiec i bezpieczeństwo tutaj Europy zależy od dobrej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO. I ja jestem pewna, że to pragmatyczne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa państwa zwycięży w Niemczech i że te głosy będą odosobnione. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że nie tylko SPD jest tutaj taką partią, która próbuje zmienić pewien porządek dotyczący bezpieczeństwa Niemiec. Mamy jeszcze partię Die Linke, czyli partię z rodowodem postkomunistycznym, która niedawno złożyła wniosek w Bundestagu, żeby na przykład środki przeznaczone na myśliwce, które mają możliwość przenoszenia głowic atomowych, a które zamierza rząd niemiecki zakupić prawdopodobnie już po wyborach do Bundestagu 2021 roku. I Die Linke wpadło na pomysł, żeby te środki przesunąć do sektora zdrowia, czyli żeby dofinansować szpitale, zapewnić dodatkowe łóżka na stacjach intensywnej terapii, to oczywiście zostało ujęte w kontekście pandemii. Więc te głosy, żeby Niemcy w pewnym sensie odstąpiły od współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w ramach NATO, współpracy dotyczącej współdzielenia broni jądrowej, one dochodzą z dwóch kierunków. Z kierunku postkomunistycznego, czyli czerwonego, i kierunku socjaldemokratycznego, czyli różowego, przy jednoczesnym zaznaczeniu, że SPD jest tutaj bardzo podzielona w tej kwestii. Jasne, czyli rozumiem, że po prostu koalicja CDU i SPD, CDU-CSU, SPD nie rozpadnie się w wyniku takiego bardzo twardego stanowiska tej ostatniej socjaldemokracji. Tutaj raczej możemy mówić o tym, że koalicja trwa, a są po prostu wewnętrzne spory na temat myśliwców, czy w ogóle próby sporów na temat tych myśliwców i wydawania pieniędzy. To znaczy tak, to jest pewien spór, który toczy się już od kilku lat, zwłaszcza ten dotyczący kwestii dofinansowania resortu obrony. Dzisiaj na czele resortu obrony stoi Annegret Kramp-Karrenbauer i Annegret Kramp-Karrenbauer od początku w zasadzie swojego urzędowania jako minister obrony, ona sobie postawiła za cel zdobycie większych środków na obronę i ona też była i jest ministrem obrony, który jednak tutaj wyraźnie zaznaczał, że na przykład Niemcy powinny podnieść swoje wydatki na obronę do tych wymaganych 2% PKB i walczy o to, żeby właśnie te środki zostały zwiększone, walczy o to, żeby przestarzała flota myśliwców Tornado została wymieniona, ponieważ to, że ta flota jest przestarzała, to generuje też niesamowite koszty dla państwa niemieckiego, bo te samoloty muszą być remontowane, brak jest części zamiennych i tak dalej, więc decyzja o tym, żeby zakupić nowe myśliwce, które będą zdolne do przenoszenia głowic nuklearnych, to jest decyzja jak najbardziej logiczna i ten spór, tak naprawdę dotyczy właśnie również, jak ma wyglądać ten budżet, przyszły budżet na obronę. Ja bym tylko jeszcze zaznaczyła, że SPD w sumie, nawet jeżeli formułowało tego typu postulaty, żeby na przykład Niemcy odstąpiły od zwiększenia środków na obronę, to jednak nigdy nie odstąpiły oficjalnie od współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. Zawsze jednak, czy to był na przykład kanclerz z SPD, czy minister odpowiedzialny za finanse, to zawsze jednak stawiano na współpracę ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO. I pomimo nawet takiego dość pozytywnego stosunku wobec Rosji. To nie ważyło, ponieważ z jednej strony można być, jak widać w Niemczech, Russland Verstehen, czyli tym człowiekiem, który z pewną naiwnością i taką wyrozumiałością podchodzi do Rosji, ale z drugiej strony też być świadomym zagrożenia, które ze strony Rosji wypływa. Natomiast dzisiaj na przykład w środowisku chadeckim dominuje taki głos, że socjaldemokraci, którzy właśnie postulują to odejście od współpracy atomowej ze Stanami Zjednoczonymi, są ludźmi naiwnymi i że tak naprawdę te ich postulaty, one są takim wyrazem igrania z bezpieczeństwem państwa, więc sprawa jest poważna. O sytuacji w Niemczech. Michał Żakowski, program trzeci, już 17.30. Czas na prognozę. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, także opadami deszczu, a nawet w górach opadami śniegu. Temperatura maksymalna od 10 do 14, lokalnie na południu Podlasia 16, nad morzem, także w rejonach podgórskich, Karpat od 7 do 9. Wiatr umiarkowany, w całym kraju porywisty, uważajmy, północno-zachodnim, tylko na południowym wschodzie, południowo-zachodnim, w górach do 65 km na godzinę. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekierc. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński poinformował, że firma od 2020 roku planuje w sposób stały sprowadzać gaz do Polski z szelfu norweskiego poprzez Baltic Pipe. Przypomnijmy, dziś prezydent Andrzej Duda ogłosił podpisanie kontraktu na budowę gazociągu łączącego Polskę z Norwegią i Danią. Jerzy Kwieciński zwraca uwagę, że spółka Gaz System, która realizuje projekt, prowadzi go zgodnie z harmonogramem. Przypomnę, że w końcu 2022 roku wygasa nasz kontrakt z Gazpromem na dostawy do Polski gazu rurociągiem jamalskim i właśnie zamiast tego gazu płynącego ze wschodu będziemy mieli gaz płynący do nas z północnego zachodu, czyli z szelfu norweskiego przez Danię do Polski. Prezes PGNiG wyjaśnił, że obecnie niektóre dostawy skroplonego gazu pochodzą z szelfu norweskiego, choć większość gazowców przypływa do Polski z Kataru. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło platformę internetową, która ma pomóc polskim eksporterom w czasie pandemii. Nosi ona angielską nazwę Anti-COVID Offer by Polish Business. W czasie, gdy wiele łańcuchów dostaw zostało przerwanych, platforma ma umożliwić polskim firmom eksportowanie towarów na nowe rynki. Chodzi szczególnie o produkty najbardziej potrzebne w czasie pandemii, np. żywność, sprzęt medyczny i środki do dezynfekcji. Zgromadziliśmy już kilkadziesiąt ofert, poinformował wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński. W Zjednoczonych Emiratach Arabskich udało nam się uzyskać zgodę na import polskich produktów mięsnych do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To jest też bardzo ważny rynek. Chciałbym zaprosić wszystkich naszych przedsiębiorców do tego, żeby jeśli tylko uważają, że ich oferta jest warta tego, aby wypromować ją, aby spróbować. Zachęcamy do tego, bo to jest możliwość zdobycia nowych rynków w tej trudnej sytuacji. Więcej informacji na temat platformy dla polskich eksporterów przedsiębiorcy mogą znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Na koniec jeszcze o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego trzeba teraz zapłacić 4,32 zł. Za euro 4,55 zł. Dolar amerykański kosztuje 4,16 zł, a funt brytyjski 5,17 zł. Dziękujemy. Tu Trójka. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Dzień dobry, mówi Artur Rojek. Zostańcie w domu z Trójką. Twoje stopy dzisiaj żywym ogniem płoną. Morza zabrzmiał huk. Niejeden szczerze pragnął jego zguby, aż serce ktoś otworzył mu z pomocą prostych słów. Złe wieści masz, natychmiast przestań mówić. To Martyna Jakubowicz, 24 minuty do 18. Od lat cieszą się niesłabnącym zaufaniem Polaków. Dziś obchodzą swoje święto. Dziś jest Dzień Strażaka. Ryzykują życie, byśmy byli bezpieczni. Pomagają nie tylko gasząc pożary. Widać to szczególnie teraz, w czasach epidemii. 313, 10, 313, 22, Wesoła ulica Urocza, pożar lasu. 313, 10, znalazłem się w tym zawodzie z prostego powodu, z chęci pomagania innym ludziom. Starszy kapitan Paweł Penar. Jakoś tak przez całe życie na pierwszym miejscu w mojej psychice to było. Ponadto bardzo bogate tradycje rodzinne, już od pradziadka, które gdzieś tam cały czas były. No a ja już jako zawodowy strażak pełnię służbę, co zawsze było moim największym marzeniem, największą chęcią do realizacji. Mamy specjalistów od działań ratowniczych z chemią. Rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Krzysztof Batorski. Nawet także działania ratownictwa biologicznego, nuklearnego i oczywiście też ta esencja, czyli gaszenie pożarów, ale także ratownictwo medyczne. I teraz w czasie koronawirusa nasi strażacy w niemal 60 punktach granicznych dokonują pomiarów temperatury ciała u podróżnych. Każdego dnia ponad 200 strażaków pełni służbę w polowych izbach przyjęć. Codziennie też strażacy ramię w ramię ze strażakami ochotniczych straży pożarnych dowożą leki, żywność, próbki do badań. To jest zawód? Pasja? Nie, no to jest ochotnicza straż pożarna, to jest pasja, to nie jest zawód. Strażak z Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi, Grzegorz Kałużny. Wszyscy robimy to, bo chcemy. Chcemy pomagać. Ale to też jest bardzo trudna praca. Z czego wynika to, że to tak wciąga? Po prostu no, ludzie chcą pomagać. Każda jednostka straży pożarnej, czy ochotniczej, czy państwowej wyjeżdża, to jedzie do kogoś, kto ma jakieś nieszczęście. Trzeba po prostu tym ludziom pomóc. Najtrudniejsze dla nas w naszych działaniach, które prowadzimy, jeśli chodzi o ratownictwo, to jest po prostu przyglądanie się, czy nawet branie udziału w cierpieniu innych ludzi, którzy doznali obrażeń, na przykład w wypadkach komunikacyjnych. Niestety widzimy też często cierpienie zwierząt i też jesteśmy bardzo często niestety świadkami śmierci. No na pewno podziękowania na matek, których dzieci się uratowało z płonącego budynku, z pożaru. To jest coś, czego się nigdy nie zapomni. Brygadier Dariusz Andryszkiewicz. To wszystko naprawdę ma sens, jeżeli ktoś umie czerpać przyjemność, mówię, z tego, żeby czynić po prostu innym dobro, to to robi. My nie robimy tego naprawdę dla orderów. Ktoś kiedyś powiedział, że jest to powołanie. I na pewno tak właśnie jest, bo ktoś na przymus tych czynności, tych działań nie będzie wykonywał. Z tym trzeba się urodzić, to musi być we krwi, bardzo często bezinteresownie, bo pensja to jest jeden czynnik, dla którego każdy człowiek pracuje, natomiast satysfakcja z wykonywanych obowiązków, czynności, działań, przede wszystkim dla dobra drugiego człowieka na pierwszym miejscu. Ze strażakami rozmawiał Marcin Pośpiech. Prezydent Andrzej Duda w Międzynarodowym Dniu Strażaka wręczył dwie nominacje generalskie funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości w pałacu awanse odebrali komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Andrzej Bartkowiak i lubelski komendant wojewódzki Grzegorz Alinowski. 20 minut do 18.

Centrum Praw Kobiet. Porady prawne, socjalne, psychologiczne, które klientki odbywają u nas stacjonarnie. No teraz przestawiłyśmy się na ten tryb zdalny, czyli telefonicznie czy przez różne komunikatory internetowe i niestety wiele klientek zgłosiło nam, że nie będzie w stanie korzystać właśnie z tych porad w trybie zdalnym, między innymi ze względu na obecność sprawców przemocy w domu. Najczęściej niestety jest tak, że zgłaszają się do nas głównie matki małych dzieci, które są uzależnione finansowo. Często te kobiety zgłaszają to, że na przykład nie mają samochodu, czy nie mają prawa jazdy, albo że kluczyki od samochodu są im zabierane, nie mogą wyjść z tego domu. Zgłaszają się do nas osoby, którym odbierany jest na przykład telefon albo dostęp do internetu i ten kontakt z nimi też się urywa. Kanał, właśnie fikcyjny sklepik, jest bardzo bezpieczny, przynajmniej póki co. Dziennie mamy tam przynajmniej około kilkunastu nowych osób, które się zgłaszają. Sporo, proszę Państwa, wskazuje na to, że sytuacja ofiar bardzo się zmieni. Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, jest moim gościem. Dzień dobry, panie ministrze, witam, kłaniam się. Kłaniam się, panie redaktorze, dzień dobry. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę antyprzemocową. Prawie wszystkie kluby parlamentarne poparły nowe przepisy, jaka szkoda, że częściej takiej jednomyślności nie ma. No ale czasem z powodów merytorycznych to niemożliwe. Ofiary przemocy domowej będą mogły liczyć na szybką pomoc. Tak przekonuje ministerstwo. Co to znaczy konkretnie? To oznacza, że otrzymujemy takie realne narzędzie do pomocy właśnie ofiarom przemocy domowej w postaci nowego rozwiązania, nowego narzędzia dla policji w postaci nakazu natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej właśnie, czyli to oznacza właśnie, że już w momencie, jak mamy do czynienia z zawiadomieniem, policja jest zawiadomiona, przyjeżdża na interwencję i funkcjonariusze policji po takiej wnikliwej analizie, czy zachodzi sytuacja właśnie przemocowa, zagrażająca życiu lub zdrowiu, musi wydać tego typu nakaz właśnie. Czyli to policja będzie stwierdzała, że ofiara przemocy jest rzeczywiście ofiarą. Rozumiem, że będzie podejmować decyzję na podstawie swoich obserwacji, przesłuchań. Nakaz opuszczenia mieszkania będzie obowiązywał przez 14 dni. A co potem? Dokładnie tak, przez 14 dni. Oczywiście sprawca przemocy będzie mógł też wnieść zażalenie, które będzie rozpatrywane przez sąd w ciągu 3 dni, a potem jest możliwość również przedłużenia tego, można powiedzieć niejako przedłużenia nakazu opuszczenia mieszkania i też zakazu oczywiście zbliżania się do tego mieszkania przez sąd. I to jest to drugie narzędzie, które przygotowaliśmy. Tutaj wcześniej było też postępowanie sądowe przewidziane, cywilne, natomiast my przewidzieliśmy postępowanie o charakterze odrębnym, przyspieszonym, które gwarantuje, że ta sprawa będzie rozstrzygnięta przez sąd w ciągu 30 dni. Miesiąca. Czyli mamy, tak. A co w sytuacji, kiedy sprawca będzie tłumaczył, a pewnie tak często będzie tłumaczył, że po prostu nie ma gdzie mieszkać, nie ma dokąd pójść? No to niestety nie jest argument ani dla policji, ani dla sądu, ponieważ no, naszym zdaniem też jest tak, że to nie ofiara miałaby opuszczać mieszkanie właśnie ze strachu przed sprawcą, ale to sprawca przemocy właśnie powinien być tą stroną, która ponosi koszt swojego działania i to właśnie sprawca powinien opuszczać wspólnie zajmowane mieszkanie. Ponad 250 tysięcy osób w Polsce zgodnie ze statystykami policji jest dotkniętych przemocą. Te rozwiązania przyjęte przez nas obowiązują no już od dawna w Austrii, w Czechach. Taką mam jeszcze wątpliwość, co w sytuacji, kiedy sprawca, a pewnie będzie się to zdarzać, złamie zakaz zbliżania się na przykład do ofiary, a taki zakaz wyda mu policja. Oczywiście to też jest przewidziane, zresztą tak z naszych doświadczeń, badań, jak to właśnie wygląda w innych krajach, jak pan redaktor wspomniał, Austria, przede wszystkim Czechy, w ponad 90% nie ma tutaj absolutnie żadnego problemu, sprawcy stosują się do tych nakazów i nie próbują go ominąć. W przypadku, gdyby doszło do tego typu sytuacji, przewidzieliśmy specjalny typ wykroczenia właśnie w postaci złamania tego nakazu, zakazu zbliżania się, który to jest zmiana zmiana w kodeksie wykroczeń i jednocześnie w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia został przewidziany tutaj tryb przyspieszony rozpoznawania tego typu spraw, więc to zostało zagwarantowane na poziomie prawa wykroczeniowego. Przy naszej przewlekłości spraw w sądach, przy nagromadzeniu tych spraw zastanawiam się, jakim cudem sąd rozpatrzy wniosek ofiary w 3 dni, a całą sprawę po odwołaniu się sprawcy w ciągu miesiąca. Skąd pan czerpie optymizm? Z regulacji, które przyjęliśmy, chodzi tutaj przede wszystkim o regulacje dotyczące doręczeń, bo w tym postępowaniu na zasadzie wyjątku przyjęliśmy, że doręczenia pism przez sąd będą mogły być dokonywane za pośrednictwem policji lub żandarmerii wojskowej. Z naszych analiz wynikało, że to był główny problem, dla którego nie można było rozstrzygać spraw szybciej. Sąd będzie miał też obowiązek doręczenia prokuratorowi odpisu wniosku i zawiadania go też o terminach rozprawy, więc te wszystkie rozwiązania, które przyjęliśmy, mają właśnie służyć temu, żeby oszczędzić czas, no bo same doręczenia w przypadku, gdy ktoś nie odbiera, to byłaby naturalna sytuacja niechęci do odbierania zawiadomień, już by powodowała kilkutygodniowe opóźnienie. Też jedna ważna rzecz, nie tylko z punktu widzenia finansowego, mianowicie osoba pokrzywdzona właśnie składająca ten wniosek będzie zwolniona z kosztów sądowych. To nie jest tylko kwestia finansów dla takiej osoby, ale również faktu, że z naszych badań wynikało, że często takie osoby siłą rzeczy w takiej sytuacji stresowej zapominały zwykle wnieść tę opłatę, co jeszcze dodatkowo przedłużało postępowanie. Już samo zwolnienie powoduje, że ten problem odpada. Panie ministrze, ofiary często mają kłopot z takimi doniesieniami. Mimo wszystko czują taki związek ze sprawcą, są empatyczne. Z drugiej strony, jak policja radzić sobie będzie na przykład z nieuzasadnionymi doniesieniami, oskarżeniami, bo takie na pewno też się pojawią. Z jednej strony właśnie ta empatia powoduje, że przyjęliśmy rozwiązania z zakresu postępowania cywilnego, a nie karnego, bo łatwiej jest wszcząć przeciwko sobie jednak, mimo że stosującej przemoc, to jednak członka rodziny, postępowanie cywilne, a nie karne. To odpowiadając na pierwszą część pytania pana redaktora, a na drugą, rzeczywiście zawsze jest to zagrożenie manipulacją. Natomiast tutaj przewidzieliśmy specjalny formularz dla policji, który opiera się na dotychczas stosowanych schematach działania wykorzystywanych na potrzeby zatrzymań właśnie w sytuacji przemocy domowej. One są osobne dla osób dorosłych, osobne dla dzieci, ofiar przemocy i to są takie szczegółowe pytania, na które policja musi sobie odpowiedzieć właśnie w momencie interwencji, które są taką gwarancją, można powiedzieć z punktu widzenia postępowania policji, też żandarmerii wojskowej, że tutaj nie dojdzie do żadnych nadużyć. No oczywiście dodatkowo jest przecież też kontrola sądowa. Także myślę, że policja jest tutaj instytucją, która jest jak najbardziej godna zaufania, ma doświadczenie w sytuacjach właśnie interwencji w ramach przemocy domowej. Nie miała właśnie tylko tego narzędzia, teraz je otrzymuje, więc otrzymuje to sprawne narzędzie do działania. I jeszcze jeden wątek, jeśli pan pozwoli, bo pan przedstawiając ustawę w Sejmie nawiązał do konwencji stambulskiej, jeśli dobrze pamiętam, mocno się zresztą od niej dystansując. Przypomnę, że Polska podpisała tę konwencję w 2012 roku, potem w 2015 roku została podpisana przez prezydenta, ratyfikowana. Czy Polska wypowie konwencję o zapobieganiu, zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej? Zresztą do czego jesteście przez niektóre środowiska bardzo mocno namawiani. Cóż, trudno mi odpowiadać za cały rząd, to Ministerstwo Spraw Zagranicznych tutaj jest odpowiedzialne. Mogę odpowiadać osobiście za siebie, że ja osobiście jestem zwolennikiem wypowiedzenia tej konwencji, bo w mojej ocenie te rozwiązania, które teraz zaproponowaliśmy i które są akceptowane właśnie przez polski parlament, dają znacznie wyższy standard ochrony niż to jest przewidziane w konwencji stambulskiej, a te rozwiązania, ta warstwa ideologiczna